doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8:00. W programie trzecim Polskiego Radia to czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Zatrzymany w Dominikanie Paweł Szopa jest już transportowany do Polski, mówi w Polskim Radiu wiceszef MSWiA. Budżet znowelizowany, deficyt będzie większy niż zakładano, ale nie oznacza to cięcia wydatków. Korea Północna zakończyła przygotowania do testu nuklearnego. Paweł Szopa będzie wieczorem w Polsce, tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Deportowany z Dominikany twórca marki Red is Bad jest już w samolocie lecącym do Europy. Na antenie Polskiego Radia wiceminister Mroczek podkreślił, że Pawła Szopę udało się namierzyć dzięki międzynarodowej współpracy polskiej policji. Policja dominikańska w ramach współpracy, w ramach Interpolu zatrzymała go, państwo dominikańskie postanowiło go deportować, wydalić. I jak powiadam, jest już w drodze do Polski i za kilkanaście godzin będzie mógł nam więcej powiedzieć na temat mechanizmu wyprowadzania pieniędzy publicznych. Paweł Szopa był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według śledczych, razem z Michałem K., byłym prezesem RARS, który przebywa obecnie w londyńskim areszcie, mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Za przestępstwa te grozi do 10 lat więzienia. Tegoroczny budżet został poprawiony. Rząd zwiększy deficyt o ponad 56 miliardów złotych. Dodatkowe pieniądze trafią do samorządu. Ministrowie zdecydowali także, że na system kaucyjny będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Deficyt budżetowy zostanie podniesiony do 240 miliardów złotych. W projekcie budżetu nie ma jednak zmian po stronie wydatkowej. Rząd zdecydował także o przekazaniu samorządom dodatkowych pieniędzy. W tym roku to będzie 10 miliardów złotych, mówił premier Donald Tusk. Niektóre, szczególnie mniejsze samorządy, są w tak krytycznej sytuacji, że zagrożone były na przykład wynagrodzenia. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zakłada on, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Nie chcę tutaj udawać, że dokonała się jakaś rewolucja, ale to było oczekiwane, czyli niepłacenie składki zdrowotnej w uproszczeniu od sprzedaży środków trwałych. Premier poinformował także, że system kaucyjny wejdzie w życie później niż planowano, dokładnie 1 października przyszłego roku. Tłumaczył, że ustawa jest rozbudowana i trzeba wszystko dokładnie przygotować. Sylwia Białek, Polskie Radio. Korea Północna zakończyła przygotowania do testu nuklearnego. Informowali o tym południowo-koreańscy posłowie, którzy tę wiadomość otrzymali od resortu obrony. Politycy, powołując się na dane wywiadu, stwierdzili, że Pjongjang może wystrzelić międzykontynentalny pocisk balistyczny w listopadzie, co zbiegnie się z wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się już we wtorek. I teraz przenosimy się za ocean, gdzie trwają ostatnie dni kampanii wyborczej. Kandydat Republikanów Donald Trump ponownie odwiedził Pensylwanię, najważniejszy wahający się stan tegorocznych wyborów. Były prezydent wystąpił na wiecu w Allentown, na którym obiecywał, że przywróci świetność Ameryce. Przyglądała się temu specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Na wiec Donalda Trumpa w niedużym mieście we wschodniej Pensylwanii przyszły tłumy jego zwolenników, ubranych jak zwykle w czerwone t-shirty z napisem Make America Great Again. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Popieramy wszystko, za czym Trump stoi, by zamknąć granice, by kontrolować finanse, by walczyć z inflacją. Jesteśmy już zmęczeni tym, jak żyjemy teraz. Granica to poważna sprawa. To, co robi obecna administracja, wpuszczając tylu ludzi, jest straszne. Wiem, że jeśli Trump wróci, przerwie to. Nie dziwi ponury obraz Ameryki, jaki mają zwolennicy Trumpa, bo on sam właśnie tak go rysuje. Jesteśmy narodem, który upada. My to zmienimy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Allentown, Pensylwania. Dodatkowa nauka języka polskiego, zatrudnienie asystentów międzykulturowych oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci. To główne tematy poruszone podczas konferencji poświęconej zmianom w polskim systemie szkolnictwa w obliczu napływu uczniów z Ukrainy. Socjolożka i założycielka Ukraińskiego Domu Kultury Mirosława Keryk uważa, że obecność uczniów i uczennic z Ukrainy w polskich szkołach stanowi nie tylko wyzwanie, lecz także ogromną szansę na rozwój systemu edukacyjnego w Polsce. Zawsze były migracje, ale obecnie Polska w związku z wojną ma dużo uchodźców z Ukrainy, ale też ma innych cudzoziemców, którzy przyjeżdżają tutaj, czy pracować, czy mieszkać, czy też inni uchodźcy. I Polska staje się krajem, zwłaszcza miasta, staje się wielokulturowe. I to jest wyzwanie przez system edukacji. Jak uczyć klasy wielokulturowe? Od 1 września dzieci uchodźców z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskich szkołach. Realizacja tego obowiązku jest powiązana m.in. z wypłatą świadczenia 800+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na trójkowej antenie teraz informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Wiadomo już, z kim Iga Świątek zagra w Riyadzie podczas finałowego turnieju Masters zwieńczącego sezon WTA. Na dzień dobry, 3 listopada, druga rakieta świata zagra z Czeszką Barborą Krejcikową. Polka w pomarańczowej grupie ma także dwie Amerykanki, Coco Gauff i Jessica Pegula. W grupie fioletowej zagrają liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, Włoszka Jasmine Paolini, reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina oraz mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzheng. Turniej rozpocznie się od round robin, czyli fazy każdy z każdym, czy też każda z każdą, a do półfinałów awansują po dwie zawodniczki z obu czwórek. Świątkówna broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Acapulco. A propos Meksyku, w tamtejszej Meridzie gra, i to nieźle, Maja Chwalińska, która w parze z Chorwatką Antonią Różicz awansowały do ćwierćfinału w grze podwójnej po zwycięstwie z Amerykanką Sophie Cheng i Japonką Hiroko Kuwatą 6-4 i 6-4. O półfinał rywalkami Chwalińskiej i Różicz będą Amerykanka Quinn Gleeson i Brazylijka Ingrid Gamarra Martins. Dobre wieści napłynęły z Gdańska, gdzie reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet pokonała Rumunię 4-1. Warto przypomnieć, że przed tygodniem na wyjeździe było 2-1, a to oznacza, że podopieczne trenerki Niny Patalon zagrają w finale turnieju barażowego, którego stawką jest awans na Mistrzostwa Europy. O przepustki do Szwajcarii Ewa Pajor i spółka na przełomie listopada i grudnia zagrają z Austrią. W Pucharze Polski PZPR wczoraj odbyła się pierwsza porcja meczów 1/16 finału. Do 1/8 awansowali piłkarze Śląska Wrocław, Olimpii Grudziądz, Puszczynie Połomice, Pogoni Szczecin oraz Ruchu Chorzów. Od godziny 13 dziś ciąg dalszy zmagań. W 9 kolejce plus ligi doszło do starcia Zaksy Kędzierzyn-Koźle z MKS-em Będzin górą Zaksa 3-1. Mówi Mateusz Rećko, atakujący Zaksy. Tak, myślę, że nie skłamię, mówiąc, że ten mecz od początku do końca był pod naszą kontrolą. Skupiliśmy się na tym, żeby właśnie w każdego seta wchodzić skoncentrowani, robić swoje. Nieważne, jak rywal gra, czy popełnia błędy, czy nie, to my staraliśmy się tych błędów unikać i grać swoją najlepszą siatkówkę. I to nam wychodziło. Myślę, że są oczywiście rzeczy do poprawy, ale pokazaliśmy, że faktycznie potrafimy kontrolować ten wynik od początku do końca i narzucać swój rytm gry. Zaksa piąta, MKS jest 13 w tabeli, a liderem Jastrzębski Węgiel. Wczoraj została ogłoszona trasa przyszłorocznej edycji Tour de France. Dobre wieści dla wyznawców tego wyścigu. Peleton będzie wspinał się pod Górę Wiatrów. Podjazd pod Mont Ventoux to kultowe, uwielbiane przez kibiców i weryfikujące dla zawodników wyzwanie. Grupa pomarańczowa w finałach WTA. Biało-czerwona, mam nadzieję, że będzie ta grupa za kilka dni. Oby finał był biało-czerwony. O, nawet, nie tylko grupa, cały turniej. 12 stopni w górach, 13 na północy kraju, około 15 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Takie liczby będą pokazywać dziś termometry. No chyba nieźle, ale będzie też pochmurno i będzie padać. Parasole dziś obowiązkowym elementem wyposażenia. Mamy 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy do Trójki w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Pyrzyna oczywiście przy telefonie. Marcin Walter ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. A na naszej antenie teraz muchy i przesilenie. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło. Rozumiemy się bez słów. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Muchy, przesilenie w Trójce i w ten sposób to przesilenie oznacza 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Klementyna Suchanow, pisarka, tłumaczka, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Witam panią. Dzień dobry. 22 października minęły 4 lata od wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, który wyłączył jedną z przesłanek legalnej aborcji, tę dotyczącą prawdopodobieństwa dużego uszkodzenia płodu albo choroby zagrażającej jego życiu. Co się zmieniło przez te 4 lata w sytuacji kobiet? Gdyby powiedzieć tak bardzo krótko, to niewiele. Gdyby mieć więcej czasu, no to oczywiście można by powiedzieć, że jest nam trochę lżej i na pewno po tym 15 października oddychamy z ulgą i jako kobiety, i jako my, działaczki strajkowe. Koalicja 15 października szła do wyborów z takim hasłem, że to będzie koniec piekła kobiet, nigdy nie będziesz szła sama. Czy jako działaczki Kongresu Kobiet, przepraszam, Strajku Kobiet, macie takie poczucie, że nie idziecie dzisiaj samej, że władza skończyła to piekło kobiet? Nie skończyło się piekło kobiet, natomiast skończyła się taka opresja, skończyło się notoryczne dokręcanie tej śruby. Przecież żyliśmy w takim stanie, gdzie codziennie budząc się rano zastawały nas wiadomości, które po prostu szokowały. Pamiętamy ten stan notoryczny takiego bycia w pościgu, bycia ściganym non-stop. Oczywiście, że to prawo, które wprowadzono na zasadzie, no, jak wiemy, niezbyt legalnej, funkcjonuje. Przynajmniej jest często respektowane. I niestety ono powoduje wciąż wypadki śmierci kobiet. Więc to się nie skończyło, to trwa. I w tym momencie każda kobieta, która doznaje jakiejś tragedii z tego powodu, te przypadki lecą już na konto nowego rządu. Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jak wygląda koalicja, jak jest zbudowana, wiemy, kto jest hamulcowym, czyli PSL. Możemy wymieniać nawet konkretnych posłów. Potem widzimy, jak Kosiniak-Kamysz zamierza handlować naszymi prawami w tych sytuacjach około wyborczych prezydenckich. I jakby wychodzi na wierzch to, że cała ta kwestia sumienia ichniejszego jest niczym innym, jak tylko po prostu handlem politycznym. Za to zamierzają ugrać coś więcej. Strajk jest... Sytuacja jest mało taka aktywne. Politycznie wciąż. Ale nie protestujecie. Właściwie taki protest głośny był wtedy, kiedy ustawa dotycząca zmiany prawa aborcyjnego przepadła w Sejmie, między innymi głosami PSL-u. Tak. Bardzo ostre słowa wtedy były pod Sejmem, przed Sejmem. Marta Lempart, używając nieparlamentarnych słów, nazywała liderów PSL-u. Czy to z jednej strony nie zraża takich bardziej umiarkowanych ludzi do was, no a z drugiej strony, dlaczego nie wychodzicie dzisiaj na ulicę tak licznie? Z protestami to nie jest tak, że to jest rzecz na zawołanie. To jest po prostu pewien moment, jakiś taki krytyczny, który się zbiera w ludziach, kiedy są gotowi wyjść. My jako tam jakieś osoby, które prowadziły te strajki, nie jesteśmy w stanie po prostu ani codziennie zrywać ludzi, ani no nie da się tego zrobić bez tej bazy w ludziach właśnie emocjonalnej. Tej bazy teraz nie ma, ponieważ jak sądzę, duża część społeczeństwa jeszcze liczy na to, że to kwestia prezydenta, że kiedy on zniknie, albo że uda się przekonać część PSL-u i że przy jakimś innym podejściu to się może udać. Przypuszczam, że takie są jakby gdzieś kalkulacje w ludziach, dlatego nie palą się gremialnie do wychodzenia w tym momencie. Natomiast to, co Marta mówi, używając słów, jakich używa, to po pierwsze jest temperament Marty, po drugie, rzeczywiście, no ona mówi prawdę, mówi wprost, jaka jest sytuacja, że nie tak miało być, mówiąc jakby oględnie z mojej strony. Ale czy wy się czujecie oszukane właśnie przez koalicję 15 października? Przed wyborami Kosiniak-Kamysz nie mówił, że będą głosować przeciwko liberalizacji prawa dotyczącego aborcji. On cały czas kręcił, mówiąc, że to nie było dokładnie tematem jakby ich porozumień i tak dalej, więc jakby... To jest sytuacja, która powoduje, że partia PSL na naszej mapie jest już jakby mocno, mocno skreślona. Czy jesteśmy zawiedzione? Bo to jest chyba to zasadnicze pytanie. To się różnie rozkłada. Są osoby, które już w tym momencie czują się mocno zawiedzione. Są osoby, które są wciąż jakby wyczekujące, uważając, że wina spoczywa nie na całej koalicji, tylko na części tej koalicji i jakby ta niechęć czy złość idzie w tę odpowiednią stronę koalicji. Natomiast rzeczywiście, jeśli do przyszłego roku po zniknięciu Dudy ze sceny politycznej ta sytuacja będzie trwała, to wtedy przypuszczam, może nastąpić jakiś moment krytyczny. Ja na przykład mam jeszcze cierpliwość i mam jeszcze w sobie, ja nie mówię o nadziei, tylko po prostu zrozumienie sytuacji. Ale obawiam się, że to się może w pewnym momencie skończyć i do następnych wyborów już parlamentarnych, gdy się coś nie zadzieje, to już będzie pozamiatane. Ale czy kobiety nie straciły właśnie wiary w to, że ta koalicja coś zmieni, jeśli chodzi o ich prawa? Sondaże pokazują, że kobiety odpływają od koalicji 15 października i czy te kobiety pójdą na wybory prezydenckie? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Widzę, rozumiem, że Tusk chce je jakoś mobilizować tym właśnie, że słuchajcie, to będzie możliwe właśnie dopiero, kiedy będziemy mieli naszego własnego prezydenta i tak dalej, no ale nie jesteśmy też głupi, wiemy, że problem tkwi w koalicji i że tam muszą nastąpić jakieś ruchy i przesunięcia w tym sumieniu. Mam tutaj duże wątpliwości. Myślę, że jeśli Tusk na to jakby stawia jako na kartę, że to będzie mobilizacja powtórna dla nas, że my drugi raz wykonamy taki wysiłek, to się może rzeczywiście tutaj przeliczyć. A czy zgłaszają się do was kobiety? Bo dwa lata po wprowadzeniu tego drakońskiego prawa, tym orzeczeniem Trybunału, dwa lata po tym Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że 80 tysięcy aborcji zostało wykonanych mimo tego wyroku i że te aborcje ciągle się dzieją. Zgłaszają się do was kobiety, które mówią, pomóżcie nam wyjechać do Czech czy do Niemiec i tam usunąć ciążę, czy to już się odbywa tutaj w kraju i na przykład z powodu, ze względu na stan psychiczny lekarze usuwają ciążę. Aborcja, kobieta, która dokonuje aborcji, nie jest ścigana, ma prawo wykonać, aczkolwiek nie ma tych możliwości prawnych, ale jakby to jest taka właśnie sytuacja, dlatego te aborcje się dzieją. My jako strajk jesteśmy ruchem, nie jesteśmy jakby organizacją pomocową w aborcji, aczkolwiek jesteśmy zaprzyjaźnione oczywiście na przykład z aborcyjnym Dream Teamem, który takie rzeczy rzeczywiście robi. No i to się głównie odbywa dzisiaj przez tabletki, to już nie są aborcje z tego typu bardziej inwazyjne zabiegi, więc to można robić po prostu samemu w domu, nawet nie trzeba wyjeżdżać. Zależy oczywiście od stadium, sytuacji zdrowotnej i tak dalej. Natomiast my, nie czekając rzeczywiście jakby środowiska takie kobiece, widząc tę obecną sytuację, mobilizujemy się tak, że aborcyjny Dream Team na przykład zapowiada otwarcie przychodni takiej aborcyjnej. Ma mieć lokal w Warszawie i będzie po prostu prowadziło taką przychodnię oficjalnie. Nie kryjąc się już, jak trochę to do tej pory było, znaczy jakby istniały, to było wiadomo, telefon był znany, na protestach był spopularyzowany wystarczająco, bo był wszędzie na chodnikach, na murach, do dzisiaj można to zauważyć gdzieś w mieście. Więc takie rzeczy. Poza tym strajk też, widząc tę sytuację, jaka jest, że te wszystkie ustawy, które wychodzą ze strony rządu z powodu tych sił koalicji, są odrzucane, wyjdzie ze swoim projektem, opartym totalnie na zapisach WHO, czyli po prostu klasycznych, ogólnoświatowych, przyjętych, i będzie próbował stworzyć taki projekt legislacyjny, który będzie łatał i jakby nie tyle łatał dziurę, ale jakby załatwiał sprawę aborcji na wszystkich poziomach, wzdłuż i wszerz polskiego prawa w ogóle. Czyli co tam będzie w tym projekcie ustawy? On będzie dopiero tworzony, więc ja nie jestem w stanie, pewnie nie jestem legislatorką, bo tutaj muszą być zatrudnione odpowiednie osoby, ale chodzi o to, żeby po prostu jakby podejść kompleksowo do polskiego prawa i w całym prawie znaleźć miejsca, które są związane z aborcją, czy w kodeksie karnym, czy w jakichś medycznych zapisach. I tak to wyrównać, żeby kwestia aborcji nie była tylko kwestią przegłosowaną w Sejmie, że tak, aborcje mogą w Polsce być wykonywane, ale żeby to było całym pakietem. Czyli będzie tam i antykoncepcja, aborcyjnym. I edukacja seksualna, wszystko, tak? Wszystko razem, wszędzie tam w tych miejscach całego kompleksu prawnego, że tak powiem, gdzie można usankcjonować aborcję, że nie będzie tak, że przyjdzie nowy rząd na przykład i jedną ustawą w Sejmie wszystko obali, tylko to będzie po prostu pakietowo wsadzone we wszystkie strefy prawodawstwa i polskiego. I to będzie projekt obywatelski? Będziecie zbierać podpisy? To będzie jako projekt obywatelski, tak. W związku z tym, co się dzieje w Sejmie, to ruszy gdzieś w marcu, będzie to zgrane jakoś z kampanią wyborczą. Czyli w marcu zaczniecie zbierać podpisy pod tak, projektem. Wydaje mi się, że marzec to będzie ten miesiąc. Tak. I ten projekt zostanie złożony w Sejmie. To, co dzisiaj proponują politycy, po wyborach już, to co proponują dzisiaj politycy, czyli dekryminalizacja aborcji, to za mało? To za mało, no bo widzimy, jak niekompatybilne są różne sfery. Dekryminalizacja to jest jedna, a potem są apteki, a potem są lekarze, którzy mają jakieś tam swoje klauzule sumienia i tak dalej. To wszystko. Chcecie wyłączyć klauzulę sumienia? Trzeba razem. Wszystko musi być oparte na przepisach WHO, które uznajemy po prostu, że są uniwersalnymi zasadami do zastosowania we wszystkich krajach, które stosują się do tych zasad WHO. A pani zdaniem ta klauzula sumienia powinna być wyłączona? Lekarze nie Oczywiście. Powinni się powoływać. Dlaczego? No bo kiedy się decydują na karierę lekarza, to muszą dbać o zdrowie pacjenta. To jest o pacjencie, a nie o nich. To nie jest o tym, co o nim, w co wierzą, na kogo głosują, co lubią, czego nie lubią, tylko to jest o człowieku chorym, o człowieku, który jest w jakiejś danej sytuacji i trzeba mu pomóc. To jest o tym. Jeśli ktoś nie chce wykonywać akurat na przykład zawodu tego ginekologa, anestezjologa, które są związane, to przecież może zostać specjalistą w innej dziedzinie, gdzie jego sumienie nie będzie w żaden sposób naruszane. Są takie dziedziny medycyny, gdzie nie ma chyba problemów moralnych. A jak pani ocenia dzisiejszą dyskusję na temat związków partnerskich? Politycy mówią, nie godzimy, politycy PSL-u znowu, nie godzimy się na to, na przysposobienie dzieci przez związki partnerskie. No to wypada z ustawy. Pani ministra Kotula, ministra do spraw równości, to wykreśla. Teraz mówią, że to nie jest projekt rządowy, tylko jakiś tam projekt z inicjatywy ministry powstał. Uważam, że to są takie klasyczne przepychanki polityczne. Wiemy nie od dziś, że PSL jest przeciwny wszystkiemu, co jest postępowe. I wiemy też nie od dziś, że politycy są zawsze bardziej konserwatywni niż ludzie, których reprezentują. Więc w przypadku PSL-u no uważam, że jadą po bandzie i że na tym osobiście, chociaż nie jestem ich wyborczynią, uważam, że więcej stracą, ponieważ jakby to wsparcie dla aborcji jest tak wszerz społeczeństwa, że nawet w Konfederacji są osoby popierające. Aborcje czy związki skrajnej partnerskie? Aborcje w sumie i związki partnerskie chyba też nie odstają tak bardzo. Do momentu oczywiście, kiedy nie ma tutaj mowy o adopcji, no bo wtedy pojawia się rzeczywiście problem. Ale nie ma tego. Zostało to wykreślone. Kasia Kotula idzie rzeczywiście koncyliacyjnie i stara się dostosować to do tych warunków, w jakich dzisiaj po prostu jesteśmy w stanie coś posunąć do przodu. Ale to dobrze, czy za dużo odpuszcza? Ja uważam, że dobrze. Trzeba być praktycznym i realistycznym. Jeśli stan jest obecnie taki, to trzeba załatwić tyle, ile się da w tym momencie, żeby osoby, które tego potrzebują, takie coś miały zagwarantowane. Ale w cały czas, bo jakby non stop, kiedy się mówi o związkach partnerskich, to jest mowa i skupienie na związkach homoseksualnych, ale to dotyczy większości par heteroseksualnych i z tym są powiązane różne sytuacje, jak na przykład adopcja dzieci. Kiedy jest się w parze bez ślubu, nie można adoptować dziecka, co na przykład mnie dotyczyło w pewnym momencie i to mnie aż oburzyło, kiedy odkryłam taką prawidłowość. Więc tam jest masa takich sytuacji życiowych, które są nam koniecznie potrzebne zwykłym, znaczy heteroseksualnym parom. Ale prezydent Andrzej Duda mówi, czemu się sprzeciwiać? Nie biorą śluby. No ale widocznie nie chcą brać ślubu, może nie wierzą w instytucję ślubów, może nie chcą się wiązać w taki sposób, który jest bardzo pryncypialnie jakiś związany z jakby wyobrażeniowo z kościołem i przyrzekaniem sobie do końca życia. Związki są jakie są, trwają tyle ile trwają, potem się kończą, potem mogą się zacząć inne. Jesteśmy w XXI wieku, chyba wszyscy znamy takie sytuacje. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Klementyna Suchanow, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, ale proszę z nami zostać, przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o wpływach rosyjskich. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit Van. Wybierz model skrojony na miarę Twojego biznesu. Tylko teraz dostawcze Fordy dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Obej mi nie bez słowa, obej mi tak polu. Wyjątkowa premiera. Kołysz mnie bez pośpiechu. Nowa wersja piosenki Bezsenni Krzysztofa Krawczyka i Katarzyny Nosowskiej w wykonaniu Skubasa, Mariki i Chopin University Big Band. Serce łomot, powie powiedz, że będzie dobrze. Nie przeocz, utwór jest już dostępny na wszystkich muzycznych platformach streamingowych. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Czas start. Tysiące okazji. Na przykład telewizor LG 65 cali. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Najnowsze wieści z dróg w Radionawigatorze Trójki i Anna Hardej. Na początek Warszawa i trasa S8 przy węźle Modlińska są utrudnienia. Na 14 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Białegostoku. Na dwójce bez zmian cały czas mamy utrudnienia po śmiertelnym wypadku. To w Prądówce między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i jeszcze później samochód osobowy zapalił się. Dwie osoby nie żyją i dwie zostały ranne. Jezdnia w kierunku Świecka jest zablokowana. Na autostradzie A4 też zapalił się samochód ciężarowy. To pomiędzy węzłami Godzieszów i Bolesławiec. I w Nowej Wsi zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na koniec trasa S6 Gdańsk-Lotnisko Gdańsko-Wczarnia. Na 328 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i autobus. I tutaj zwężona jest jezdnia w kierunku Gdyni. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Paweł Szopa będzie wieczorem w Polsce, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Deportowany z Dominikany, właściciel firmy Radisbet, jest już w samolocie lecącym do Europy. W sprawie chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zamówienia wartości 500 000 zł. W 10 z 47 sądów okręgowych w Polsce nie ma ani jednego lekarza sądowego. W apelacyjnych braki kadrowe widać jeszcze bardziej. Dostęp do specjalisty zapewniają tylko 4 z 11 sądów. Resort Sprawiedliwości wyjaśnia, że prowadzi prace, które zmierzają do zwiększenia wynagrodzeń lekarzy sądowych, ale ich wynik zależy m.in. od możliwości budżetowych państwa. Za pośrednictwem Kataru Moskwa i Kijów kontaktują się w sprawie ograniczenia wzajemnych nalotów. Według Financial Times chodzi o powstrzymanie się od niszczenia infrastruktury energetycznej. The Washington Post wcześniej potwierdził, że do takich rozmów miało dojść już w sierpniu, ale zostały zerwane przez Rosję po ukraińskim ataku na obwód kurski. Środa ma być pochmurna, ale ciepła, tak mówią synoptycy. Ten dość ciepły poranek potwierdza te słowa. W zdecydowanej większości kraju termometry o tej porze pokazują 11 lub 12 stopni. Maksymalnie będzie dziś od 13 na północy do 17 na Dolnym Śląsku, ale niestety będzie padać, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosnąć. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i dziś w niej między innymi państwa historie i świadectwa o pożegnaniach z pupilami. Dwie dwójki i siedem trójek. To miło wspominam tragedię, jak nam dziecko odjechał w domu, tak powiem ładnie, elegancko. Zadzwoniłem do pana, przyjechał pan, umówiliśmy się na godzinę, przyjechał ładnie, zabrał trzycznie samochodem. Umówiliśmy się na kremację na godzinę tam 14, zajechaliśmy. Wszystko ładnie załatwione, u ręka stoi w domu do tej pory, także jest z nami dalej, szybko, ładnie, sprawnie, elegancko. Wiem, że często trudno mówi się o takich sprawach, dlatego bardzo dziękuję za państwa odwagę i głosy w tym temacie. No to jest właśnie Zapraszamy do Trójki, czyli tematy poważne i ważne, no ale też czas na rozrywkę i nieco luzu, więc rozpinam właśnie guzik pod szyją, będzie luźno i zapraszam państwa do mniejszej gry. Za kilka chwil w Trójce pojedynek słuchaczek, pojedynek słuchaczy. Kto chce spróbować swoich sił? Zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Stop the way I feel. 23 minuty do godziny 9. No to jeszcze trochę za wcześnie na mniejszą grę, ale to się dobrze składa, bo pani Agnieszka czeka na rywalkę lub rywala, na przeciwniczkę lub przeciwnika. Pani Agnieszka już na linii. No a kto z nią się zmierzy w mniejszej grze o to, by wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji? Zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. A teraz już 19 minut do 9. Mniejsza gra. Ale mamy dwie uczestniczki dzisiejszej mniejszej gry. Jest z nami pani Agnieszka z Torunia. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest także pani Beata z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Głupia sprawa, drogie panie. Właśnie się zorientowałem, że nie wziąłem ze sobą portfela i nie mam przy sobie monety. Ale musimy wylosować, więc będzie wyjątkowo tak. Ja mam przed sobą moją przepustkę radiową. Po jednej stronie jest moje zdjęcie, po drugiej stronie jest naklejka upoważniająca mnie do bycia dziennikarzem. Więc którą stronę, pani Agnieszko, pani wybiera w tym losowaniu? Zdjęcie. Dobra. O, wypadła strona z naklejkami. Niestety. Ja też decyduję, tak? Zdjęcie, więc pani Beata zdecyduje, czy odpowiada jako pierwsza, czy jako druga. Chciałam odpowiadać jako pierwsza, jeżeli mogę. Bardzo proszę, pani Beata będzie zawodniczką numer jeden, pani Agnieszka zawodniczką numer dwa, nie jeden, dwa. Tam już mam zanotowane, żeby się nie pomylić, drogie panie. Więc przechodzimy do pytań. Pani Beato, Donald Trump i Kamala Harris walczą o Biały Dom, zaciekła kampania trwa w Stanach Zjednoczonych. A którym z kolei prezydentem bądź prezydentką zostanie jedna z tych osób? Tu podpowiedź, Barack Obama był 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. No to myślę, że będzie to 46. osoba. 47, bo po drodze mieliśmy jeszcze Donalda Trumpa, Joe Bidena, to 5 i 6 och, i teraz 7. Och, zapomniałam o Donaldzie Trumpie i tak, chciałabym zapomnieć miał... dalej. A, no nie, wiem, że wiele osób by chciało, przede wszystkim by nie został prezydentem po raz drugi, ale wyniki poznamy dopiero w listopadzie, 5 listopada, wybory w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem nie ma punktu dla pani Beaty i szansa przed panią Agnieszką. Pani Agnieszko, pierwsze pytanie do pani. Tak. Największy cmentarz w Polsce, o ten największy cmentarz pytamy, to trzeci cmentarz co do wielkości w Europie, oficjalnie otwarty w 1901 roku, wzorowany jest na nekropoliach z Hamburga i Wiednia. Obecnie zajmuje powierzchnię ponad 172 hektarów, ten największy cmentarz w Polsce. A w którym mieście się on znajduje? W Warszawie? Nie, choć też cmentarz północny w Warszawie jest bardzo dużym, to jest cmentarz centralny w Szczecinie. Rozległa nekropolia szczecińska jest rzeczywiście największą w Polsce. Na razie 0 do 0, druga seria pytań przed nami i odpowiada pani Beata. Pani Beato, 30 października 1968 roku, całkiem niedawno, prawda? Bardzo. Kinową premierę miała francuska komedia Żandarm się żeni, czyli trzecia część serii o żandarmie Ludowiku Cruchot, takim słynnym, niezwysokim, śmiesznym żandarmie. Który aktor wcielił się w tę postać? Louis Define. Tak jest, tak jest. A pani jest fanką, bo wiem, że są tacy, którzy uwielbiają i są tacy, którzy nie znoszą tego rodzaju komedii. Jestem po stronie fanki jak najbardziej, uwielbiam. Ja też bardzo lubię te komedie z Louis Define i te jego wszystkie miny, chociaż francuski humor nie zawsze mi podchodzi. Jest punkt dla pani Beaty i 1-0, no i pani Agnieszka, by doprowadzić do dogrywki, musi odpowiedzieć teraz na pytanie. Pani Agnieszko, proszę słuchać uważnie, znów będzie rocznicowo. 30 października w 1938 roku amerykańska stacja radiowa CBS nadała słuchowisko Orsona Wellesa na podstawie powieści Herberta George'a Wellesa o lądowaniu Marsjan na Ziemi. Wielu słuchaczy potraktowało wtedy to słuchowisko science fiction jako autentyczną relację i to się skończyło po prostu paniką w New Jersey. I jest to uznawane do dziś za najlepszą adaptację taką słuchowiskową powieści w historii. To słuchowisko Orsona Wellesa. Proszę podać tytuł tej noweli, no i zarazem powieści, a zarazem słuchowiska właśnie. Czy pani pamięta? Wojna światów? Tak jest, proszę z pewnością mówić, to jest Wojna światów, kropka, zdecydowanie tak. To było to słuchowisko i także powieść, na której podstawie było stworzone. Mamy remis, więc będzie dogrywka. Panie już doskonale wiedzą, że teraz będę czytał opis pewnej rzeczy, pewnego przedmiotu. To jest szeroko pojęta kategoria, ale ten opis będzie się składał z kolejnych zdań. Ja będę robił przerwy. Jeśli panie będą wiedziały, któraś z pań, o czym mowa, to proszę od razu odpowiadać. Można próbować wiele razy, to nie ma tak, że jak ktoś powie źle, to jest zdyskwalifikowany. No i czy panie są gotowe? Tak. Jestem gotowa. Dobrze, ja sobie tak powiedziałem, żeby jeszcze raz usłyszeć głosy, żebyśmy potem nie mieli wątpliwości, kto pierwszy odpowiedział. Drogie panie, to coś, o co pytam, robi się z ciasta półfrancuskiego. Rogal Święto-Marciński. Niemożliwe. Skąd pani wiedziała? Przecież to jest zbyt ogólny opis. To dlatego, że kilka lat w Poznaniu studiowałam, także w Poznaniu doskonale poznałam rogale Święto-Marcińskie, mimo że z Torunia jestem. I są też fanfary dla pani Agnieszki. Pani Agnieszko, wielkie gratulacje. Gratuluję pani Agnieszko. Dobrze. Tak, dziękuję pani bardzo, dziękuję. Pani Beata przyznała się, że jest bardzo niedaleko Myśliwieckiej. Stoi w korku gdzieś. Tak, nawet chyba słyszeliśmy, jak pani tam uderzyła w kierownicę dłońmi, przegrywając. Pani Beato, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Pozdrawiam serdecznie. A pani Agnieszko, pani wygrała, więc pani wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Czego posłuchamy przed 9:00? Pisa, Abbe, the winner takes it all. O, to tak z dedykacją dla siebie pewnie. Dobrze, to pani taka Agnieszka. Moja ulubiona piosenka. No, rzeczywiście wpada w ucho i będzie dzisiaj przed 9:00 Abba na trójkowej antenie. Pani Agnieszka o to zadbała. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Ja również bardzo dziękuję za świetną zabawę. Dziękuję i pozdrawiam. A tymczasem zanim ABBA, to jeszcze Martini Polis i Salo Novelwy. Jedna z nowości, którą można w Trójce słyszeć w ostatnim czasie. Minut jeszcze do godziny 9, a ja mam dla Państwa jeszcze jedne wieści o polskim sukcesie, a o tych przecież lubimy mówić i słuchać. Okazuje się, że najlepsza przestrzeń publiczna Europy znajduje się w Polsce, w Warszawie. Rozstrzygnięto właśnie konkurs The European Prize for Urban Public Space i nagrodą został tutaj udekorowany Park Akcji Burza, czyli teren przy Kopcu Powstania Warszawskiego. Podobno wszystko pasuje do wszystkiego. Architektura do parku, do historii, do pamięci, i do przyrody, i do aktywności mieszkańców. Ja mogę powiedzieć na pewno, że tam jest jeden z fajniejszych placów zabaw dla kilkuletnich dzieciaków, co zdecydowanie też może być brane pod uwagę przy takiej nagrodzie. A o Parku Akcji Burza mogą Państwo posłuchać na stronie Trójki, bo mówiliśmy o nim w audycji Dobrze Zaprojektowane. Crowded rooms. It's a facade, my persona is my costume. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms.